ओम ज्ञान चिदंधस्य ज्ञानंजन शलाक चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज कार्तिक मास या दामोदर मास का प्रथम दिवस है। ये मास विशेष है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, विशेषकर ब्रज लीला स्मरण करने के लिए इस मास की विशेषता है। और विशेषकर इसी महीना में बहुत से भक्त मथुरा वृंदावन में रहते हैं और विशेष नियम करते हैं, जो नियम सेवा बोलते हैं। जो मथुरा नहीं जाते तो वे भी विशेष नियम पालन कर सकते हैं। किस प्रकार का नियम? जिससे हमारे श्रवण कीर्तन और स्मरण अधिक होगा और बहुत से भक्त कुछ व्रत लेते हैं इसी महीने में, जिससे इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति कम जाएगी। कुछ विशेष तपस्या ग्रहण करते हैं इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और जिससे वे भक्ति में तुरंत ही प्रगति कर सकते। इस महीने में यदि भक्ति में विशेष प्रयास करना है तो उससे अधिक फल मिलता है, क्योंकि इस महीना भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है। हरि भक्ति विलास में इस दामोदर महीना की विशेषता की महिमा के बारे में बहुत श्लोक है, पढ़ता हूं। कार्तिके स्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वीत वैष्णव दामोदर आर्चनं प्रातः स्नानदानव्रत आदिकम्। विशेषकर दामोदर महीने में भगवान दामोदर की विशेष नित्य अर्थात दैनिक अर्चन करना चाहिए। सुबह स्नान करना, प्रातः स्नान करना, दान देना और व्रत लेना है। ये सभी वैष्णव का कर्तव्य है। नियमेन विना विप्रकार्तिकं यक्षिपेन नरः कृष्ण परं मुखस्तस्य यस्माद् ओजोस्य वल्लभः। हे ब्राह्मणो, जो व्यक्ति कार्तिक महीने में वो सब नियम विषय अच्छी तरह पालन नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वो व्यक्ति के विरुद्ध रहते हैं, क्योंकि ये महीना भगवान का अति प्रिय है। अर्थात बाद में थोड़ा मंतव्य करूंगा, पहले ये सब श्लोक पाठ करना है। यायन दत्तम हुतम जप्तम न स्नानम न हरे व्रतम न कृतम कार्तिकेय पुत्र द्विजस्ते वायनरागम। हे मेरे पुत्र नारद, ये ब्रह्मा जी की उक्ति है, ब्राह्मणों जो कार्तिक में दान नहीं देते हैं, यज्ञ कार्य नहीं करते हैं, जप व्रत इत्यादि नहीं करते हैं, नराधम है अर्थात ब्राह्मण जाति होने के भी समाज में नीचतम है। कार्तिक खलु वायमासम सर्वमासेषु च उत्तमम् पुण्यानं परमं पुण्यं पावनानं च पावनम्। सभी मासों में कार्तिक उत्तम है, सबसे पुण्यवान है और सबसे पवित्र है कार्तिक महीना। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समं युगम न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगाय समं। कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवानं प्रयस्सदा कार्तिकं स्खलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। कार्तिक का समान कोई मास नहीं है, कोई युग कृतयुग अथवा सत्ययुग के समान नहीं है। वेद जैसे कोई शास्त्र समान नहीं है, तीर्थों में गंगा जैसे कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए वैष्णव जन के लिए इस कार्तिक महीना बहुत ही प्रिय है। द्वादशु आपि मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभः तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकाय अपि उपयानाय ददाति वैष्णवं लोकम् इति एवं निश्चितं मया। द्वादश मासों में कार्तिक श्री कृष्ण का वल्लभ अर्थात प्रिय है। यदि कोई भी इस मास में भगवान की स्वल्प सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वो भक्त को उनका धाम में निवास देते हैं। सत्यम सत्यम यही उक्ति है, सत्य वचन यही उक्ति है। प्रवृतानं च भक्षानं कार्तिके नियमे कृते अवश्यं कृष्ण रूपत्वं प्राप्यते मुक्तिदं शुभम्। कार्तिक में अगर कोई उनका साधारण पथ्य से कुछ त्याग करते हैं, वे कृष्ण का रूप जैसे मिलते सारूप्य मुक्ति। सनातन गोस्वामी का मंतव्य है उनकी दिग्दर्शनी टीका में, कार्तिक व्रत पालन करने वाले प्रयास करते हैं अल्प भोजन लेने और कुछ प्रिय खाद्य वर्जन करने। कृष्ण का रूप, कृष्ण जैसे रूप प्राप्त करने का मतलब इस भौतिक संसारिक क्लेश से मुक्ति और सभी प्रकार का शुभ और सुख प्राप्त करना। सावधामान परित्याज्य, इसलिए क्या है सावधामान परित्याज्य? सावधामान परित्याज्य कार्तिके केशव आगत शास्त्र अवतरानम पुण्यम श्रोतव्यम श्रोतव्यम च महामुने। सभी प्रकार के धर्म चढ़ के कार्तिक व्रत पालन करने चाहिए, जिसमें भगवान का श्री विग्रह के सामने इनकी लीला कथा सुनना चाहिए। तो और सभी प्रकार के दूसरा धर्म चढ़ के अर्थात यदि आप देव देवी की उपासना करते हैं या माता जी के लिए एक बार हफ्ते में उपवास करते हैं, तो वो सब छोड़ दो और इस महीने में केवल कृष्ण की पूजा करो और विशेषकर इनकी लीला माधुरी श्रवण करो इनका श्री विग्रह के समक्ष। पलास पात्र भोजी च कार्तिके पुरुषो नरः निष्पाप्य नैवेद्यम हरे भुक्त्वा विमुच्यते मध्यस्थम ईश्वरम पात्रम वाजयेद ब्रह्मणे थरः। जो भी व्यक्ति कार्तिक में जो पलास पात्र से प्रसाद लेते हैं सभी प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं और मुक्ति भी मिलते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है दूसरों का पलास पात्र से खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये भगवान का पात्र है। स्नानम जागरानम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके ये प्रकुर्वन्ति तेनारा विष्णुमूर्तयः। जो व्यक्ति कार्तिक में स्नान करते हैं इसमें इसका विशेष अर्थ प्रातः स्नान अर्थात सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण दीपदान दान देना और तुलसी रोपण वे विष्णु जैसे रूप प्राप्त होते हैं। कल्पकोटि सहस्राणि पक्षाणि बाहूनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम् यान्ति कार्तिके। यदि कोई भी अर्ध निमेष अर्थात एक सेकंड या एक सेकंड का कम समय कार्तिक में भगवान को दीप अर्पण करते हैं वो व्यक्ति इनके क्रॉ क्रॉ कल्प कल्प का मतलब क्रॉ क्रॉ वर्षों तो बहुत दीर्घ समय में जो भी पाप किया है यदि अर्ध निमेश में एक व्यक्ति दीपा श्री कृष्ण की दीपाराधना करते हैं तो वो पाप पूरा खलास हो जाता। यथा अच्छा मथनाद वाहनी सर्व कष्टेषु दृश्यते तथा च दृश्यते धर्मो दीपदाने न संशयः। जैसे कि दो लकड़ी मंथन करने से आग आते हैं तो उस प्रकार भगवान का दीपदान कार्तिक में दीपदान करने से पुण्य की उत्पत्ति होती है इसमें कोई संशय नहीं है। सनातन गोस्वामी का मंतव्य आग सभी लकड़ी में है लेकिन लकड़ी मंथन नहीं करके तो आग की प्रकृति नहीं होती। इस प्रकार सभी प्रकार का धर्म में पुण्य होते हैं लेकिन इस कार्तिक महीने में भगवान का दीप दान करने से वो पुण्य प्रकट होते हैं अन्यथा नहीं इसमें कोई शंका नहीं है। इसका अर्थ है कि कार्तिक में भगवान का का दीपदान नहीं करने से और सभी प्रकार का सभी दूसरे प्रकार का प्रयास पुण्यार्जन करने के लिए निरार्थ होते हैं। यही वचन का सार है। वैष्णव न समन्तव्य संप्राप्त कार्तिकेय मुने यो न यच्छति मूढ़ात्मा दीपम केशव सग्न। जो व्यक्ति भगवान केशव का मंदिर में कार्तिक मास में दीपदान नहीं करते हैं वो व्यक्ति मूढ़ा है, वैष्णव नहीं है। एकादश्यम परे दत्तम दीपम प्रज्वल्य मूषिका मनुष्यानं दुर्लभम प्राप्य परं गतिम अवापस। तो एक कहानी है कि एक मूषिका, जो हिंदी में इदुर बोलते हैं, मूषिका इदुर बोलते हैं, चुहा इदुर बंगाली चुहा, और मिसिस चुहा क्या बोलते हैं, चुई। तो एक चुहा महिला, ये कहानी है कि वो भगवान का श्री मंदिर में एक घी से बनाया दीप जलती थी और वो चुहा वो उसका खाना के लिए आया, उसका घी है नहीं। लेकिन क्या हुआ, उसका मूछ क्या बोलते हैं मूछ तो जल गया और दांत से वो चुहा नाचती थी, फिर प्राण छोड़ दिया मार गए। तो मृत्यु के पहले कार्तिक महीना में भगवान को नाच के दीप आराधना की और उसका फल साक्षात वैकुंठ प्राप्ति, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ होता। मथुरायाम नारायण जय स्नात व दामोदर अर्चित कृष्ण रूप हित न अत्र कार्य विचारण। जो कार्तिक में मथुरा मंडल में दामोदर की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, अवश्य ही भगवान जैसे ही रूप मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत शास्त्र से संकलित है, बहुत श्लोक जिनके अर्थ लगभग एक ही है, तो फिर भी बार बार सुनने से हमारा विश्वास ज्यादा होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जैसे रूप मिलने का मतलब भगवान कृष्ण को देखते हैं, अर्थात वे भगवान जैसे पूज्य होते हैं। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे भगवान जैसे पूजा होते हैं। कार्तिकेय मथुरायां वा पूजनाद दर्शनाद ध्रुव शीघ्रम संप्राप्तवान बारो दुर्लभम योग तत्पराय। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का प्रख्यान श्रीमद् भागवत में वो प्रसिद्ध है। तो ध्रुव महाराज महान बालक होने के पर महान तपस्वी थे, तो कम जगह में तपस्या की, इनका तपस्या स्थान वृंदावन ब्रजमंडल में महाबल, और कंस मास में कार्तिक में पिछले छह महीने में इनकी तपस्या थी, इनका तपस्या थी, लेकिन वो प्रसिद्ध ही कार्तिक महीना में। तो बालक होने के पर ध्रुव महाराज कार्तिक में मथुरा में दामोदर की पूजा की, और इस प्रकार तुरंत ही भक्ति में स्थिर हुए और ऐसे ऋषियों से पूज्य बन गए थे और इनका भगवान का साक्षात दर्शन था। सुलभा मथुरा भूमो प्रत्यब्दम कार्तिकस्तथा यानी सर्वाणी तीर्थानि नद नद्य सरंसी च कार्तिके निवसन्त्यत्र मथुरे सर्वमंडले। यद्यपि मथुरा इस भूमि में है और वहां जाना इतना कठिन नहीं है, सुलभ है, और कार्तिक मास सब वर्ष में आते हैं, लेकिन मनुष्यों का दुर्भाग्य होते हैं, बद्ध जीवों का दुर्भाग्य होते हैं कि कार्तिक महीने में वो सब नदी तीर्थ सागर इत्यादि मथुरा में उपस्थित होते हैं, तो फिर भी बद्ध जीवन की कोई रुचि नहीं होती मथुरा में कार्तिक व्रत पालन करने। अश्विन से तुमास्य या शुक्ल एकादशी भवत कार्तिकस्य व्रत अनिहत्तस्याम कुर्याद अथंद्रतः अथंद्रतः अर्थात आलसी नहीं होने से कार्तिक महीने में और अश्विन शुक्ल एकादशी में व्रत लेना चाहिए। नगर है कार्तिके को यद विशेष न तु कार्तिकम तीर्थे तु कार्तिकम को यद सर्व यत्न भाविनी। हे भाविनी, एक महिला को ये युक्ति है, अपने घर में व्रत नहीं करके एक तीर्थ स्थान में प्रयास करना चाहिए तीर्थ स्थान जाके व्रत पालन करना चाहिए। तथा प्रियतमा विष्णु राधिका गोपिका सुचा कार्तिकेय पूजनीय च श्री दामोदर समिधो। गोपियां में श्रीमाती राधिका विष्णु प्रियतमा है, इसलिए कार्तिक में दामोदर राधा के साथ की पूजा करना चाहिए। दामोदर आश्रकम नाम स्त्रोत्रम दामोदर आर्चनम नित्यं दामोदरा आकाशी पथित सच व्रत उदितम। कार्तिक में प्रत्येक दिवस पर दामोदर का अर्चन करना चाहिए और दामोदर सत्य व्रत मुनि रचित दामोदर अष्टक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। गोवर्धन गिरो रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरे कार्तिके बहुलाश्रम्यम तत्र श्राद्धा हरे प्रिय नरो भक्तो भवेद विप्रस्थति तस्य प्रतोषणम्। गोवर्धन के पास भगवान हरि का प्रिय राधा कुंड है, जो कार्तिक कृष्णाष्टमी रात को उस कुंड में स्नान करते हैं, भगवान हरि का प्रिय होते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, राधा कुंड स्नान करने से भगवान हरि का प्रिय होते हैं, फिर भी किसी जगह में भी भगवान की प्रीति का नाम में स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण दास अभार्य श्री गोवर्धन भूधर शुक्ल प्रतिपदी प्राथ कार्तिकेयच्यु वैष्णव। कार्तिक का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस पर अर्थात उसी दिन में वैष्णव का कृत्य है गोवर्धन पूजा करना, क्योंकि गोवर्धन भगवान का अति प्रिय दास है हरिदास भार्य। तो उस दिन अर्थात गोवर्धन पूजा का दिवस पर सुबह का समय गोवर्धन पूजा करना चाहिए। माथुर आयाम तथा साक्षात कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम वैष्णवम धाम संप्राप्य मोदते हरिसन्निधो। जो मथुरा मंडल में निवास करके गोवर्धन पूजा और परिक्रमा करते हैं, वे हरि धाम जाते और वहां पर सदैव प्रसन्नता से निवास करते हैं। ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायम मध्याह्ये यम अर्चयेत स्नानम कृत्वा भानुजायम यमलोकम न पश्यति। मध्यान समय शुक्ल कार्तिक शुक्ल द्वितीय पर यमराज की पूजा और यमुना स्नान भी करना है, इससे यमलोक का दर्शन नहीं होगा। प्रबोधिनीम उपोष्य एव न गर्भि विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद। हे नारद, जो प्रबोधिनी अर्थात देवोत्थान एकादशी पर जो उपवास करते हैं, पुनः एक माता का गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए और सब कुछ सर्वधर्म और सब दूसरे धर्म छोड़ के उसी एकादशी पर उपवास करना चाहिए। दुग्धब्धि भोगी शयने भगवान अनंतो यस्मिन् दिने स्वपिति च आता विबुध्यते च तस्मिन् अनन्य मानसम उपवास भाजम कामम ददात अभिमतम गरुडंक शही। जो एकाग्र चित से उपवास करते हैं उस दिन में जिसमें भगवान हरि जो गरुड़ शयन है, उस दिन वो देव शयन एकादशी पर और देव उठान एकादशी पर जो व्यक्ति एकाग्रचित से उपवास करते हैं, इनके सभी कामनाएं पूर्ण होते हैं। भक्ति प्रदा हरे सतु नामना क्षत प्रबोधिनी सक्षिप्ता मानुषे लोके त्वदादि मुनि पुंगव। इस हाँ, हरि भक्ति देने के लिए इस प्रबोधिनी एकादशी की प्रसिद्धि है। हे नारद मुनि पुंगव, नारद एकादशी मूर्तिमान होते हैं। इस दुनिया में हरि का रूप में उसका क्या होता है, जैसे विष्णु परामूर्ति, मतलब एकादशी एक विष्णु रूप जैसे है, जो सनातन गोस्वामी का मंतव्य, जो इस प्रकार एकादशी उपवास करते हैं, उपवास करने से भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए एकादशी भगवान हरि जैसे है, भगवान हरि के समान है। चतुर्धा राह वाइचीर्णम चतुर्मास्य प्रथम नरः कार्तिकेय शुक्ल पक्षे तु द्वादशम तत्समाचरेत। जो चतुर्मास्य व्रत पालन करते हैं चार प्रकार से, उनका उपवास समाप्त करते हैं कार्तिक का शुक्ल पक्ष का द्वादशी पर, एवं या आचरित पार्थ शोभनम धर्मम आत्मयात अवशन हेतु राजेन्द्र वासुदेव पुरम व्रजेत। हे पृथुपुत्र, हे महाराज, युधिष्ठिर को कहना है, जो अच्छी तरह ये सब व्रत पालन करते हैं परम पुण्य मिलते हैं और अंत में भगवान का धाम जाते हैं। मालती मलया विष्णु पूजित ये न कार्तिके पापाक्षर कृतं मालम हठात शौरी प्रमार्जती। कार्तिक मास में जो भी मालती फल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इनके सभी पाप परिमार्जित होते हैं। कामलाय कमला कंथ पूजित कार्तिके तुयाय कमलानोग तेषम जन्मंतरस तेष्वपि। जो कार्तिक में पद्म फूल से नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी इनके साथ रहते हैं 100 जन्म में, तो ऐसे ही हरि भक्ति विलास में कार्तिक की महिमा कई श्लोक में संकलित है। इसका मतलब कार्तिक मास में विशेषकर भगवान की सेवा करनी चाहिए और विशेष उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दीपदान, सत्यव्रत मुनि रचित दामोदराष्टक स्तोत्र पाठ करना, व्रत करना और विशेषकर भक्ति करना। जो भक्ति हम करते हैं तो उसको ज्यादा साधना करना चाहिए और ज्यादा माला करना चाहिए और ज्यादा श्रवण कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद बोले कि जो पूरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पूरा समाप्त नहीं है, भगवान की सेवा में, तो उनके लिए कार्तिक व्रत पालन करने की विशेष आवश्यकता है। हरि भक्ति विलास में और भी उपदेश है कि कार्तिक महीने में आमिषाहार नहीं लेना। आमिषाहार का मतलब मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन इत्यादि। तो जो वैष्णव है तो ये सब नहीं लेता। तो ये सब करना चाहिए जो भक्ति में नहीं है, जो विशेषकर भक्ति में नहीं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, अनन्य अनन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उसके साथ कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सब क्या बोलते हैं, घोषण है, ऑफरिंग है, क्या बोलते हैं, शब्द क्या है, प्रलोभन, इंकरेजमेंट, वो शब्द क्या है, इंकरेजमेंट, उत्साह देना, दूसरा शब्द भी है, दूसरा शब्द ठीक है, उत्साह देने के लिए भक्ति में यही सब अनुमोदन है। तो कम से कम इस महीने में खाली कृष्ण की पूजा करो, उससे परम लाभ होगा। जो पूरा समर्पित है कृष्ण की सेवा में जानते हैं, और उसका जीवन में व्यवहारिक रूप में पालन करते हैं ये सभी नियम, लेकिन जो पूरा समर्पित है कृष्ण की सेवा में तो उनके लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए भक्ति में। एक्चुअली सभी मास में विशेष चेष्टा करने चाहिए, विशेषकर इस मास में भगवान की अति सुंदर दामोदर लीला का स्मरण करना चाहिए। और इसलिए नमामीश्वरम सचिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्रजमान यशोद धावमानम परमृष्टम अत्यंत चौध्य गोप्या। इस स्तोत्र पाठ और कीर्तन करना चाहिए। शिल सनातन गोस्वामी की टीका है दामोदराष्टम पर। सनातन गोस्वामी का व्याख्या है कि गोवर्धन पूजा कृष्ण शुक्ल प्रतिपद, मतलब दिवाली के एक दिन के बाद अमावस्या पर वो दामोदर लीला थी, उस जिस दिन में यशोदा माई बहुत प्रयास करके भगवान श्री कृष्ण का उदर में दम अर्थात राशि से बांधने की। दम मतलब बाधित और उदर पेट दामोदर, ऐसे ये नाम है। एक और भी लीला है जिसमें श्रीमती राधा रानी एक बार कृष्ण का पेट को राशि से बंध की, तो उस प्रकार भी कृष्ण दामोदर है। जो राधा दामोदर की पूजा करते हैं राधा जी की पसंद के लिए, उससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो इस मास में दामोदर अष्टक का नित्य पाठ करते हैं, अर्थात प्रत्येक दिवस पर इस स्तोत्र की का पाठ करते हैं, भगवान दामोदर को आकर्षित करते हैं। इस दामोदर अष्टक पद्म पुराण में है। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये स्तोत्र दामोदर अष्टक नित्य सिद्ध है, अर्थात सत्यव्रत मुनि ने का लेख है, लेकिन ये स्तोत्र सनातन है। तो जैसे वासुदेव देवकी कृष्ण के पिता माता है, लेकिन कृष्ण सनातन है, तो उस प्रकार सत्यव्रत मुनि इस दामोदर अष्टक का लेखक है, लेकिन ये स्तोत्र सनातन है। ये सनातन गोस्वामी का मंत्र। तो प्रथम श्लोक उसमें ये लीला दामोदर लीला का व्याख्या है, भगवान का रूप वर्णन है, माधुरी का वर्णन है और माधुर लीला का वर्णन है। इस कैसे यशोदा माई का मखान की डाबर तोड़ दिया भगवान, ये लीला बहुत ही माधुर है। तो भगवान माधुर है, यशोदा माई का माखन स्वादु है, माधुर है, और ये लीला भी बहुत माधुर है। नमाम नमामीश्वरम नमः, तो पहले नमामीश्वरम, पहले कृष्ण कौन है और हम कौन है, वे भगवान है, वे ईश्वर है, और हमारा कर्तव्य है इनको नमन करना, वही महान है, हम सेवक है। तो ऐसे संबंध स्थापित होते हैं पहले। तो भगवान भगवान है कैसे? भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है, वे विशेष है। क्या विशेष है? तत्व विशेष, अर्थात सब कुछ जो इनके बारे में है विशेष है। वे महान है, शक्तिमान है, रूपवान है, तो सभी प्रकार से विशेष है। विशेषकर इनकी विशेषता है, इनका नाम गुण रूप लीला विशेष है। तत्व विशेष, वे ईश्वर है, वे भगवान है, वे सदैव श्रेष्ठ है। तो शिशु के रूप में होने के भी वे सदैव भगवान है, ये तत्व विशेष है। तो बाल लीला में भी कृष्ण एक असहाय शिशु जैसे है, लेकिन असहाय कृष्ण जो यशोदा माई सदैव उसके उसके बारे में चिंता करते हैं, तो मेरे छोटी छोटे बालक सदैव घूमते हैं और वो बालक की रक्षा के लिए सदैव नारायण का स्मरण करते हैं, माँ यशोदा। तो ये असहाय छोटा सा बालक कभी कभी इनकी भगवता दिखाते हैं, तो पुतना चिनावर्ता बाका आगा इत्यादि महान महान असुरों का वध करते, फिर उसके बाद माँ यशोदा का स्तन से दूध पीते हैं। तो ये भगवान की विशेष लीला है, अति चमत्कार है। ये चमत्कारी रास का स्रोत है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो केवल ईश्वर इस प्रकार प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि उनका दिव्य सुंदर रूप सच्चिदानंदमय है। क्यों? क्यों भगवान भजनीय है, प्रशंसनीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्रौ क्रौ युगों में पूर्ण रूप से देना संभव नहीं है। एक कारण है, ईश्वर है सच्चिदानंद रूप, वो बालक रूप जो नंद महाराज यस्यालिंदे परम ब्रह्म अहमिह नंद वंद यस्यालिंदे परम ब्रह्म। कोई कोई श्रुति की उपासना करते हैं, कोई कोई स्मृति, कोई कोई महाभारत। क्यों? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बाबा सागर से बीत होने से लोग श्रुति स्मृति पुराण महाभारत इत्यादि की उपासना करते हैं। अहम यहां नंदन बंधे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, लेकिन मैं नंद महाराज की उपासना करते क्योंकि उनका आलिंद अर्थात इनका क्या बोलते हैं, इनका प्रंगांग परम ब्रह्मा शिशु के रूप में खेलते हैं। तो ये ब्रजलीला की विशेष चमत्कारी है। तो इनका सचित आनंद रूप है सनातन चिन्मय अर्थात पूरा चेतना है, पूरा ज्ञानमय है और पूरा आनंदमय है। तो वो सनातन दिव्य आनंदमय रूप एक साधारण शिशु जैसे नंद महाराज के अंगन में खेलते हैं और वो रूप सच्चिदानंदमय है और अति सुंदर है, क्योंकि लसत कुंडलम इनके कुंडल लसत हिलते रहते हैं और धावमान भाग जाते हैं, डरते हैं माँ यशोदा पीछे पीछे आते हैं लाखड़ी लेके। सच्चिदानंद सनातन पूर्ण ब्रह्मा कृष्ण को दंड देने के लिए माँ यशोदा पीछे पीछे आते हैं। तो इस रूप का स्मरण, इस लीला का स्मरण करने से भक्तों सदैव महानंद अनुभव करते हैं। लसत कुंडला अर्थात हिलते रहते हैं और दूसरा अर्थ भी है तो वो श्री कृष्ण का श्रीमुख इतना सुंदर है कि वो कुंडल सौंदर्य मिलते है कृष्ण का श्रीमुख से। इसलिए कृष्ण का सुंदर रूप सभी भूषण की भूषण है। कुंडल है भूषण, लेकिन कृष्ण का रूप सभी भूषण की भूषण है। गोकुले ब्रजमानम, तो इस प्रकार की लीला केवल गोकुल में होते हैं, ब्रजधाम में होते हैं। ये कृष्ण की परिवार विशेष, परिका विशेष, कृष्ण की चार प्रकार की विशेष माधुरी है जो नारायण में भी नहीं है। एक है लीला माधुरी, एक है वेणु माधुरी, एक है रूप माधुरी और एक है प्रेम या परिका माधुरी है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम या परिका। प्रेम मतलब वो प्रेम जो ब्रजधाम में है, कृष्ण ब्रजवासियों के बीच में वो संबंध जो है, उससे वो प्रेम जो है वैकुंठ में भी काल्पनीय नहीं है। तो कृष्ण ब्रज कृष्ण के परिका अर्थात संगीगण प्रेम पात्रगण, इनकी महत्व इस श्लोक में कथित है। तो ब्रजधाम श्री कृष्ण की विशेष लीला भूमि है, विशेषतम जिसमें गोप गोपियां गायन गो वत्सन यमुना गोवर्धन, यही केवल यही स्थान उचित है श्री कृष्ण की सर्वोत्तमा माधुरी माई लीला के लिए। यशोद भियो लोकला, यशोद भिय यही लीला विशेष है कि कृष्ण जो ईश्वर है सर्व कारणों के कारण है, तो भीत होने से अर्थात डर के यशोद इनकी स्नेहावती माता यशोद उनसे भय लग के कृष्ण भाग जाते हैं। यशोद भी ओ लोकलत उलखलात उलखल, इसका मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो ग्राइंडिंग करने के लिए वो पत्थर होते हैं, उलखल उलखल एक ही शब्द। तो कृष्ण उलखल चढ़ के वो मकान जो ऊपर से क्या बोलते हैं हैंगिंग डाउन ऊपर में लगाया हो, वो मकान चोरी करने के लिए कृष्ण उलखल के ऊपर गया और वो उलखल पर माँ यशोदा कृष्ण को बांधने की। फिर रुदंतम मुहुर नेत्र रुदंत अर्थात रोते हैं, बार बार रोते रोते था कृष्ण। वो माँ यशोदा का दंड देखने से रोने वाले रोदन किया है कृष्ण, और बाबा नेत्र युग्मं मृजन्त। तो हमको उनको क्या बोलते रबिन, हाँ हिंदी में कह रोते हैं, लेकिन तो अंकों उनको ऐसे ही करने क्या बोलते हैं हिंदी अंकों रोस्टर मोस्ट नोस्ट नोस्ट। और मुहु श्वास बार बार श्वास होते यही है सर्वशक्तिमान भगवान कंप हिलते रहते। तो ऐसे ही वो हिलते रहते हैं और इनके गर्दन में जिसमें तीन रेखा है वो शंख जैसे एक मोती का हार है और कृष्ण का हिलने के साथ वो हार भी हिलते रहते हैं। तो यही वर्णन है। और भगजन ये लीला स्मरण करने से परमानंद होते भक्ति बद्ध सर्वशक्तिमान भगवान को बंधना संभव नहीं है। तो यशोदा माई घर में तो सभी राशि लेके भगवान को बंधना नहीं किया, संभव नहीं था। तो वो गोपी है, नंद महाराज ग्वाला के राजा है और नंद महाराज के लाख लाख गाय है। तो गायों बंध के लिए बहुत राशि घर में रखने चाहिए। तो नंद महाराज का घर में कितना राशि थी, तो बहुत बहुत, तो सब लेके भगवान को बंध संभव नहीं था। तो भगवान कृष्णा उनकी माँ का श्रम देखने से उनको अलाव किया, ठीक है मुझको बंद करो। तो कैसे राशि से भगवान को बंद संभव नहीं, भक्ति से। इस लीला का यही विशेष अर्थ है कि सर्वशक्तिमान भगवान है तो उनको बनना है भक्ति के द्वारा। भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन उनकी शक्ति नहीं है भक्तों को नियंत्रण करना। भक्त मतलब यशोदा माई जैसे भक्त जन भगवान को नियंत्रण करते हैं। ये व्रज प्रेम की विशेषता है। तीन नंबर श्लोक इसी दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीय शिजगेशु भक्त शिजग्रम पुनः प्रेम चस्तम शिजावृत्ति। तो इस प्रकार लीला करने से भगवान इनके भक्तों आनंद कुंड में डूबाए, सब आनंद कुंड में प्रेमानंद परमानंद कृष्ण लीलानंद कुंड में डूब गए थे इनके सभी भक्त। और इस प्रकार की लीला से घोषणा की कि मेरी ब्रज लीला वैकुंठ लीला से अत्यधिक है। वैकुंठ लीला में मुझको बनना संभव नहीं है, मैं सबके ऊपर हूं, लेकिन ब्रज भक्तों का प्रेम से मैं सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान होने के पर मैं जीत हूं। श्री कृष्ण पुनः प्रेम अथस्तम शतावृत्ति बंद, मैं बार बार ऐसे भगवान को नमन करता हूं। परम देव मोक्षम न मोक्षावधि व न चान्यं विनेहं वरेषदपिह इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरस्तं किमन्याय। हे भगवान, जिनका नाम है वरदराज, वरद वर देने वाले, तो वर देने वाले देव देवी अंग भी है, धनम देही यशम देही रूपम देही। हे भगवान, आप सभी प्रकार की वर दे सकते, आप मुकुंद भी है, मुक्तिदाता भी है, आप वैकुंठनाथ है और वैकुंठ में वास भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई याचना नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी माधुरी माई बाल्य गोपाल लीला मेरा मन में सदैव प्रकट हो, सदैव मेरा हृदय में इस बाल्य लीला प्रकट होगी, यही मेरी एक ही इच्छा है। किम अन्य, ये सब दूसरी बार का क्या अर्थ है? स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, उसमें क्या है? वैकुंठ में क्या है? कृष्ण गोपाल जी की बाल लीला नहीं होती है तो वैकुंठ में क्या है? ये ब्रज भक्तों की भावना है। गोपाल बालम, सदैव बाल गोपाल का स्मरण करना चाहिए। वैकुंठना जो गोपाल से अभिन्न है, वैकुंठनाथ के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, विशेषकर गोपाल रूप के लिए आसक्ति होना चाहिए। और यदि कृष्ण प्राप्ति होती है, जीवन पूर्ण होते हैं, और यदि कृष्ण प्राप्ति नहीं होती तो पूरा जीवन निरार्थ होते हैं। इदं से मुखम भोजन अद्यंत नियलाय ऋतम कुंतलाय स्निग्ध रक्त इष्ट गोप्य मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ता धरम में मनस्याभिरस्त मलम रक्ष लाभ। भगवान कृष्ण की कुंतल, कुंतल मतलब कर्लिंग है, इनका बाल क्या बोलते हैं, कुंतल जैसे, इनका मुंह में है, और बाबा माँ यशोदा जो कठोर जैसे है भगवान को दंड देने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान गोपाल को खींच के उनका भाई देखने से माँ यशोदा का हृदय द्रवीभूत नरम हो जाते हैं कि वो कृष्ण को दंड नहीं देती है और क्या कहते हैं बार बार कृष्ण को चुंबन को चुन रोनो मत, ठीक है कोई डर नहीं है, ठीक है जितने भी मक्खन है घर में खाओ तुम्हारे के लिए बनाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण का मुंह जो अत्यंत नील श्याम वर्ण काला है, कृष्ण ही श्याम सुंदर, तो लाल जैसे हो जाते यशोदा माई बार बार कृष्ण को चुंबन करते हैं और बिंब फल जैसे लाल हो जाते माँ यशोदा का स्नेह से। और क्या है, सदैव मेरा हृदय में इस लीला विराजमान होगी, यही मेरी इच्छा है। असंख्य धन ऐश्वर्य मुझको कुछ भी नहीं दे सकते, यही मेरी इच्छा है। सदैव कृष्ण का लीला स्मरण करने यही इच्छा है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जला विमग्नम कृपा दृष्टि वृश्चाति दीनम बतानु विहाने शमामग्यम एदि अक्षदृश। हे भगवान, हे विष्णु, हे दामोदर, हे अनंत, प्रसीद तु मे, प्रसन्न हो मुझको, मैं दुख का सागर में निमग्न हूं, मुझको उद्धार करो आपकी कृपा दृष्टि से। आपकी कृपा मुझको प्रवर्षित करो, मुझको उद्धार करो और आपकी कृपा दृष्टि से मुझको रक्षा करो। कुबेर आत्मजो बाध्य मूर्त्याय यद्वा स्वयामोचितो भक्ति भजो पितो च तथा प्रेम भक्ति सुखम मे प्रयच्छ नमोक्षे गहोमी दमोदरेह। कुबेर आत्मज, कुबेर के दो पुत्र जिनके नाम नगुर और मणिग्रीव, नालकुब्र और मणिग्रीव वृक्ष के रूप नंद महाराज का प्रांगण में थे। वो वृक्ष का क्या नाम, अर्जुन, अर्जुन वृक्ष। वो अर्जुन वृक्ष कौन सा है, हिंदी में क्या बोलते हैं अर्जुन वृक्ष, खाली भगवान नहीं उसका वर्णन है। नलकुबरा मणिग्रीव नारद मुनि का साप से, अभिशाप से वृक्ष रूप में नंद महाराज का प्रांगण में उपस्थित। तो भगवान कृष्णा वो उलखल से बाधित हुए वो जो वृक्ष के तरफ गए थे, वो उलखल वो राशि से कृष्ण बाधित थे, वो उलखल लेके उसके तरफ गए हैं और वो उलखल वो दो वृक्ष के बीच में फंस गया था। और ऐसे वो दो महान बहुत ही दीर्घ वृक्ष गिर गए और दो देवता नमकुव्र और मणिग्रीव वहां से आए और वो दो देवता जो व्यभिचारी थे और इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा अभिशाप प्राप्त हुए, तो वो व्यभिचार करने से भगवान और भगवान का भक्तों की कृपा से प्रेम भक्ति में व्यभिचार करने से, तो हम नहीं बोलते व्यभिचार करो ऐसे प्रेम मिलो, तो ये सामान्यतः नहीं होते। व्यभिचार से एक महान भक्त का दर्शन प्राप्त होते, यमराज का दर्शन। लेकिन उस प्रकार यम दर्शन भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो हमारा प्रचार है व्यभिचार के बारे में श्रवण करो, व्यभिचार के बारे में सुनना अच्छा है। नलकुब्र और मणिग्रीव का व्यभिचार, जिसका सुनने से भक्ति का बल और भक्तों का बल कितना महान है हम अवगत होते हैं। तो सत्यव्रत मुनि का की प्रार्थना है तो मुझको भी वो वर दे। तो नलकुब्र और मणिग्रीव अयोग्य थे ऐसे ही वर प्राप्त करने के लिए, तो फिर भी नारद मुनि की विशेष कृपा से तो प्रेम वर मिला। तो सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना तो मुझको भी ऐसा वर दो, मुक्ति मोक्ष प्राप्ति उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। नमस्ते सुधामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीयो जराय आत विश्वस्य धामने नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियायाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो मैं वो राशि जिसके आप बन्न था उसको मेरा प्रणाम है, ये कृष्ण का तदिया है, अर्थात वो लीला सामग्री है। तो ऐसे ही सब कुछ जो भगवान का संबंध नहीं है, इनका धाम, इनका धाम में सब कुछ है, वो पूज्य है भगवान जैसे, वो पूजा सामग्री दीप घंटा वो सब पूज्य है। विस्तार पूजा विधि में भगवान की पूजा करने के पहले दीप फूलों घंटा वो सब की पूजा करना है, क्योंकि सब भगवान जैसे ही आराध्य है। नैवेद्य जगदीशस्य श्लोक क्या है, नैवेद्य जगदीशस्य ब्रह्मवान्य विकारं तु यथा विष्णु तथा कि वो प्रसाद जगदीश भगवान का प्रसाद तो भगवान जैसे ब्रह्मवान है, निर्विकार है, सच्चिदानंदमय और पूज्य भी है। तो इस प्रकार वो राशि को नमन करना चाहिए। हे भगवान, इस पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की सृष्टि है, तो कहां से आए? वो भगवान का उदर से, भगवान का उदर से वो पद्म फूल का निष्कर्ष था और उसमें पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान का फेद के अंदर में है और माँ यशोदा वो फेद जिसमें पूरा ब्रह्मांड है बन्न की राशि से, तो वो राशि कितना पूजा है। और विशेषकर आपकी प्रियतमा श्रीमती राधिका को और आपकी अनंत लीला को मैं नमन करता हूं। तो ये दामोदर अष्टक का अर्थ है। इस कार्तिक मास में, विशेषकर कार्तिक मास में इसका पाठ और कीर्तन करना चाहिए। तो बारह महीना में भी दामोदर लीला पूज्य है, स्मरणीय है, विशेषकर इसी महीने में, दामोदर महीने में दामोदर लीला स्मरणीय है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय श्री दामोदर, जय श्री दामोदर मास, जय राशि, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, हरे कृष्ण।